krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Tanio, bo w lidlowych cenach. Kiełbasa śląska Pikok mega paka 50% taniej, 8,90 za kilogram. I ser mozzarella Lovilio 2 plus 2 gratis, złoty 25 za opakowanie przy zakupie 4. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 12 sierpnia, jest 17. Serwis Trójki przed nami. Michał Przerwa. 223 nowe zakażenia COVID-19 to ponad 25% więcej niż tydzień temu. Ministerstwo Sprawiedliwości ma nadzieję, że prezydent wkrótce podpisze nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Ukraińskie władze planują wykonanie renowacji w wymarłym mieście Prypeć. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 223 nowych zakażeniach koronawirusem. To ponad 25% więcej niż tydzień temu. Dwie osoby zmarły, jedna z powodu COVID, a druga, która była zakażona i miała choroby towarzyszące. Doktor Michał Sutkowski podkreśla, że rosnąca liczba nowych zakażeń świadczy o czwartej fali, a zabezpieczyć się przed nią możemy poprzez szczepienia i zachowanie zasad sanitarnych. Szczepienia i rozsądek, dlatego bo szczepienia to jest jedno i to jest rzecz zdecydowanie najważniejsza, to jest numer jeden, ale numer dwa to jest utrzymanie określonego dystansu jednak, zachowywanie pewnych zasad higienicznych, noszenie masek tam gdzie trzeba, tego oczywiście nie widać. Przezorny zawsze zaszczepiony, przezorny zawsze zabezpieczony. W pełni zaszczepionych jest przeciw COVID-19 jest ponad 18 milionów Polaków. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia polskieradio24.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat szczepień. Niespełna połowa Elblążan jest już w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19. Najliczniejszą grupą są mieszkańcy w wieku 40-59 lat, najmniejszą dzieci i nastolatkowie. Samorząd Elbląga promuje akcję szczepień przy okazji miejskich imprez. Będzie też kampania po zakończeniu wakacji. Czynny jest punkt szczepień powszechnych, tempo zmalało, ale trzeba przyznać, że wciąż są nowi chętni, choć nie ma ich tak dużo jak przed wakacjami. W szczycie to w ciągu tygodnia szczepiliśmy w tym punkcie około 3000 osób od poniedziałku do piątku. W tej chwili to jest w granicach 800 osób od poniedziałku do piątku. Wyjaśnia Michał Misan, wiceprezydent Elbląga. W pełni zaszczepionych jest 49,5% elblążan. Pierwszą co najmniej, pierwszą dawką prawie 52. Liczba robi wrażenie, bo w liczbach bezwzględnych to jest 58,61 tysięcy, ale mimo wszystko to jest za mało, żeby zbudować tą odporność na ciężkie skutki COVID-a. Ciekawostką jest to, że w masowym punkcie do dziś podano ponad 42 tysiące dawek. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. I wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta ma nadzieję, że prezydent wkrótce podpisze nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Wczoraj Sejm rozpatrzył senackie poprawki do ustawy. Teraz trafi on na biurko Andrzeja Dudy. Przeciw ustawie przyjętej przez Sejm w czerwcu protestowała strona izraelska. Sebastian Kaleta mówi, że nowelizacja chroni interes tysięcy Polaków, którzy z niepewnością patrzą na losy ważnych dla nich nieruchomości. Jak dodaje, oddala ona widmo ciągłego zgłaszania roszczeń wobec Skarbu Państwa. Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku wskazał, że nie może być tak, że bez limitu czasowego można zgłaszać i rozpatrywać roszczenia reprywatyzacyjne, że ten limit czasowy musi być wprowadzony i ta ustawa to po prostu robi i w ten sposób wiele spraw, tysiące spraw, w których na przykład mamy do czynienia z tak zwanym mieniem bezspadkowym, zostaną po prostu umorzone, zamknięte, a inne sprawy nie będą mogły być zgłaszane już po tylu latach na nowo. Przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego ma uniemożliwić zaskarżanie na drodze postępowań administracyjnych decyzji o odebraniu własności po ponad 30 latach od jej wykonania. W opuszczonym ukraińskim mieście Prypeć planowane są renowacje niektórych obiektów. Prypeć to miejscowość, której ludność została w całości ewakuowana ponad 30 lat temu po katastrofie w pobliskiej czarnobylskiej elektrowni atomowej. Według informacji podanych przez ukraińskie Ministerstwo Środowiska planowane są prace rekonstrukcyjne m.in. w kawiarni Prypeć i dworcu autobusowym, ale też w kilkunastopiętrowym budynku. Tam w mieszkaniu należącym przed katastrofą do jednego ze strażaków, który jako jeden z pierwszych wyruszył do gaszenia reaktora, planowane jest stworzenie muzeum. Prace mają rozpocząć się w 2022 roku. Prypeć przed wybuchem w czarnobylskiej elektrowni liczyła 50 tysięcy mieszkańców. Wszyscy oni musieli opuścić swe domy dzień po katastrofie, 27 kwietnia 1986 roku. Od tego czasu budynki niszczeją. Opuszczone miasto i pobliska elektrownia stały się atrakcją turystyczną. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy serwis Trójki, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Już za niespełna godzinę Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Rubinem Kazań w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi i Konferencji Europy. Piłkarze Śląska Wrocław natomiast rozegrają na wyjeździe rewanż z HPL-em Berszewa. Trener Jacek Magiera chwali formę podopiecznych. Chcemy awansować do czwartej rundy. Później będziemy myśleć o kolejnym meczu ligowym z Górnikiem Łęczna. Ale drużyna robi progres, jeżeli chodzi o ofensywę i grę w defensywie, o kontrolę tego, co jest. Także na pewno z tej drogi, którą obraliśmy jakiś czas temu. W pierwszym meczu Śląsk-Wrocław wygrał 2-1. Pierwszy gwizdek o godzinie 19. W okolicznościach spadku piłkarskiej reprezentacji Polski o 6 pozycji na 27 miejsce w rankingu FIFA. Z optymizmem i entuzjazmem patrzymy na wyniki dzisiejszego losowania Pucharu Polski PZPN. A nuż rozgrywki tysiąca drużyn przyniosą jakiś przełom i poprawią kondycję polskiego futbolu. Ciekawsze pary ekstraklasowych klubów w 1/32 finału Pucharu Polski. Stal Rzeszów zagra z Rakowem, Legia z Wigrami, Śląsk Wrocław z Termaliką, Pogoń z KKS-em 1925 Kalisz, druga drużyna Śląska Wrocław kontra Zagłębie Lubin, Korona Kielce z Wisłą Płock, Skra Częstochowa z Lechem, Górnik Polkowice z Górnikiem Łęczna, Włocławia z Piastem, Jagiellonia z Lechią, Stal Mielec z Wisłą Kraków, Olimpia Grudziądz z Wartą, Górnik Zabrze podejmie Radomiaka, ŁKS Krakowie. Peleton Tour de Pologne coraz bliżej mety czwartego etapu w Bukowinie. Na miejscu jest Jakub Niziński. Halo Kuba. Przed kolarzami jeszcze blisko 70 km rywalizacji. Na trasie za nimi już dwie premie trzeciej kategorii. Te górskie. Przed nimi jedna jeszcze drugiej kategorii. Na prowadzeniu pięciu kolarzy z przewagą ponad 3-minutową nad peletonem. A w peletonie mocno pracuje grupa Portugalczyka João Almeida, czyli lidera klasyfikacji generalnej tego wyścigu, bo oni chcą kontrolować sytuację. Nie chcą, żeby ktoś się urwał, żeby ktoś odrobił straty. Przypomnę, że najlepiej z Polaków spisują się w tym wyścigu to jak na razie Michał Kwiatkowski na czwartym miejscu ze stratą 11 sekund do lidera, ale dzisiaj chyba nie będzie wielkich przetasowań, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. To co najlepsze chyba dopiero w tym wyścigu przed nami. Dziękuję, to był Kuba Niziński z Radia Kraków i jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Były gracz Legii Warszawa, Francuz Wamara Sanago, został nowym piłkarzem Górnika Zabrze. A teraz to w sporcie wszystko, usłyszymy się za 2 godziny. Jeśli chodzi o pogodę, to całkiem ładny dzień dzisiaj mamy. Jutro będzie jeszcze ładniejszy, a pojutrze jeszcze ładniejszy. I tak powinno być. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tylko tam miejscami możliwy przelotny deszcz, a na samych krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Na termometrach od 21 stopni na północy i Podhalu, około 24 w centrum, do 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Ja nie mówię, że jest to tylko i tylko to potrzebne, ale na pewno wspomoże, jeżeli rzeczywiście będzie potrzebne, nie wiem, posmarowanie maścią. Tu maść działa na objawy, a my będziemy działać na przyczynę. Więc dlatego ta rehabilitacja masażowa jest dużo skuteczniejsza w odnowie, w regeneracji, w mobilizacji danego stawu. Jak również jestem zwolenniczką, żeby naprawiać poprzez powięź dany staw, dlatego że powięź ja nazywam pamięcią mięśni. To powięź ma mobilizować mięśnie do działania, to powięź je rozluźnia, powięź je ciągnie. Przyklejona powięź, która nie działa, będzie też blokowała nam staw, blokowała ścięgna lub blokowała więzadła, więc w tym momencie poprzez działanie rozluźnienia na powięź i hormonalny, przez to, że działa właśnie tak, stymuluje do wytwarzania kolagenu, odżywia też poprzez stymulację układu krążenia, będziemy naprawiali stawy. Jest to dobry masaż, żeby włączyć do odnowy biologicznej, ale tutaj panie Krzysztofie powiedział o biegaczach tylko, ale to jest nie tylko dla biegaczy, dla każdej osoby, która jest aktywna i uprawia sport. Bo przy każdej dyscyplinie sportowej włączyć do odnowy biologicznej drenaż limfatyczny. Wydaje mi się koniecznym, dlatego że drenaż limfatyczny jest masażem oczyszczającym nas z tych wszystkich toksyn i chemii, którą wytwarzamy podczas treningu. Ja nie mówię, żeby każdy trening kończyć drenażem, ale regularność, która wprawi nasz układ limfatyczny w poprawne działanie i czyszczenie, będzie działało na plus w tej odnowie biologicznej, regeneracji po treningu, przygotowanie do jakichś zawodów zasadniczych. Ciekawe to wszystko, co mówi pani Małgosia, niekonwencjonalne, a w Biegam Lubię za tydzień będziemy sprawdzać, co wydarzy się w kultowym Ultra Trail du Mont Blanc. Do usłyszenia. Biegam, bo lubię. Trochę polubić ludzkość i ty też skąd ta wyjść, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj, zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Kąt, kąt też znajomy.

Mamy jeszcze zaproszenia na obrazki. Niedzielny koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli mają Państwo ochotę, 22 i 7 trójek w tej sprawie. 17:31. Chyba nigdzie w tej chwili w Polsce nie powinno padać. Właściwie wszędzie powinna być w miarę ładna, przyjemna, słoneczna aura. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam miejscami możliwy przelotny deszcz. W praktyce to są takie krańce północno-wschodnie. Może zdarzyć się też, że zagrzmi. Za to na termometrach całkiem przyzwoicie. Od 21 stopni na północy i Podhalu, około 24 w centrum, do 26 stopni na południu. Wieje słabo i umiarkowanie. Jak zdarzy się burza, to może powiać trochę mocniej z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Podsumowanie dnia. Czyli czas na nasz serwis ekonomiczny. Arkadiusz Ekert. Ponad 229 milionów złotych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na odwierty geotermalne w 15 miejscowościach w całym kraju. Dziś podpisano umowy z samorządami w tej sprawie. W ramach programu priorytetowego Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce odwierty sfinansowane niemal w pełni przez Narodowy Fundusz będą wykonane w 8 województwach. Celem tego projektu jest wsparcie samorządów w pracach geologicznych w poszukiwaniu i rozpoznaniu wód geotermalnych, które mogą stać się zasobami do produkcji energii cieplnej, a nawet elektrycznej. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił, że to być może największy dzień polskiej geotermii w naszej transformacyjnej historii. Mówił, że to przedsięwzięcie przełomowe, bo po raz pierwszy państwo kieruje tak duże środki na rozwój geotermii. Dodał, że wpisuje się ono również w drogę dążenia do neutralności klimatycznej. I na tej drodze do neutralności klimatycznej szeroko pojęta rodzina ministra klimatu i środowiska dba o to, żeby zmobilizować środki inwestycyjne i oddać je do dyspozycji Polaków, polskich samorządów, polskich rodzin, po to, żebyśmy sięgnęli po takie zasoby energetyczne, wodne, które będą jednocześnie czyste środowiskowo i będą z czasem dawały nam szansę na tańszą energię. Dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odwierty zostaną wykonane w Otwocku, Żyrardowie, Wołominie i Piastowie w województwie mazowieckim, Gnieźnie i gminie Wągrowiec w województwie wielkopolskim, Inowrocławiu i Gąsawie w województwie kujawsko-pomorskim, w Łowiczu w województwie łódzkim, Jasienicy w województwie śląskim, w Smykowie w województwie świętokrzyskim, Dębnie w województwie zachodniopomorskim oraz Oławie, Trzebnicy i Głuszycy w województwie dolnośląskim. Wielkimi krokami zbliża się okrągła rocznica obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim. 18 grudnia tego roku mija bowiem 10 lat, odkąd zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Z tej okazji rzecznik finansowy przypomina, że wkrótce zaczną przedawniać się dla części klientów roszczenia dotyczące niewłaściwego rozliczenia przez pożyczkodawcę kredytu konsumenckiego. Dla umów zawieranych w pierwszych latach obowiązywania ustawy termin przedawnienia wynosi 10 lat. Na ten temat porozmawiamy już za parę minut. Naszym gościem będzie profesor Jakub Szczerbowski, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,23 zł, za euro 4,58 zł, dolar amerykański kosztuje 3,90 zł, a funt brytyjski 5,40 zł. My heart left me for dead and shrank my blood to Dzisiaj moim i Państwa gościem w Informatorze Ekonomicznym jest profesor Jakub Szczerbowski, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Jeśli spłaciliśmy kredyt konsumencki wcześniej niż wynikałoby to z umowy, to warto sprawdzić, czy bank lub pożyczkodawca właściwie rozliczył nasz kredyt i zwrócił nam należne ewentualne pieniądze. To bardzo ważne, bo już wkrótce nasze roszczenia mogą się przedawnić. Kiedy dokładnie minie taka data przedawnienia, możemy sprawdzić w nowym kalkulatorze przygotowanym właśnie przez rzecznika finansowego, panie profesorze, prawda? Tak, nie każdy wie, że przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego przysługuje nam zwrot części kosztów tego kredytu. Niektórzy taki kredyt spłacają wcześniej po prostu, żeby mieć to z głowy. Jednakże przepisy przewidują, że jeżeli spłacimy kredyt, który na przykład zawarty był na 2 lata, spłacimy go po roku, to przysługuje nam zwrot połowy kwoty tak zwanych pozaodsetkowych kosztów kredytu, czyli na przykład prowizji, którą bank od nas pobrał. W takim przypadku bank powinien rozliczyć się z nami automatycznie, to znaczy w ciągu 14 dni od tej spłaty przekazać nam kwotę tych środków. Jednakże tutaj musimy sobie właśnie o tym powiedzieć, że po pierwsze, tutaj te roszczenia, które powstają po stronie klienta względem banku, one się przedawniają i te roszczenia też mają odsetki, które też się przedawniają w innych terminach i w innym trybie niż to roszczenie o zwrot. Biuro Rzecznika Finansowego widzi to, że nie każdy ma takie marzenie, żeby zostać prawnikiem cywilistą i liczyć sobie terminy przedawnienia i odsetki. W związku z tym przygotowaliśmy taki kalkulator kredytu konsumenckiego, który nie tylko wyliczy kwotę prowizji, która powinna zostać zwrócona, ale także wyliczy, kiedy nam się poszczególna kwota przedawnia, to znaczy oddzielnie dla odsetek, oddzielnie dla kwoty głównej. Zachęcamy wszystkich do tego, aby z tego kalkulatora skorzystać, chociażby po to, żeby zorientować się, czy jesteśmy zagrożeni tym terminem przedawnienia, bo ten termin jest dosyć długi. Kiedyś był 10-letni, teraz jest 6-letni, ale to warto sprawdzić, czy ten termin niedługo nie nadchodził. Powiedział pan, że bank powinien nam zwrócić, a czy są takie sytuacje, że nam po prostu nie zwraca? Niestety w praktyce Biura Rzecznika Finansowego widzimy, że takich sytuacji jest stosunkowo dużo. Nie chciałbym tutaj oceniać, mówiąc, czy to jest częsta praktyka, czy nie, bowiem zdaję sobie sprawę z tego, że do nas zwracają się ci klienci, w których przypadku nastąpiły jakieś nieprawidłowości. Natomiast faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że pomimo funkcjonowania tego przepisu od roku 2011 nadal takie zwroty nie są dokonywane na rzecz klientów. To jeszcze na koniec powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie możemy taki kalkulator konkretnie znaleźć? Kalkulator jest na stronie Biura Rzecznika Finansowego. Zwracamy też uwagę, że ten kalkulator jest oprogramowaniem, które działa w przeglądarce. Nie trzeba mieć żadnych dodatkowych urządzeń, wystarczy telefon albo komputer. Też ten kalkulator nie zostawia ciasteczek i nie wyświetla reklam. Co bardzo ważne, a powiedział to profesor Jakub Szczerbowski z Biura Rzecznika Finansowego. Bardzo panu dziękuję za te wyjaśnienia. Bardzo dziękuję, do widzenia. Podsumowanie dnia. On the road,

Billie Eilish. 10 minut jeszcze i będzie na zegarach w całej Polsce godzina 18. Proszę Państwa, pod hasłem Powracamy po swoich, Instytut Pamięci Narodowej prowadzi badania DNA szczątków osób pomordowanych w czasie i po II wojnie światowej. Są to zarówno żołnierze antyhitlerowskiej konspiracji, ale też żołnierze wyklęci. W Pałacu Prezydenckim rodzinom ofiar totalitaryzmów wręczono kolejnych 26 not identyfikacyjnych. Uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski. W ciszy ogrodów Pałacu Prezydenckiego zabrzmiała wojskowa trąbka, która przypomniała, że pomordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej i inni później przez Sowietów i polskich komunistów byli żołnierzami i oddali życie za Polskę. Wydobyci z bezimiennych grobów czy dołów śmierci, po latach zostali rozpoznani dzięki analizie DNA. Wśród rodzin pomordowanych był dziś pan Zdzisław Gałat. Otrzymał noty identyfikacyjne o odnalezieniu szczątków swojego brata Eugeniusza Gałata, który został zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 roku. Materiał genetyczny pobrali ode mnie i od siostry Migdała. Porównali kości. Leżał w dole 72 lata, jak pies zakopany. A zamordowali go na Montelupi w Krakowie. Pochówek będzie w Panteonie w Krakowie na wojskowym cmentarzu. Ta uroczystość to także oddanie honoru rodzinom zamordowanych przez komunistów żołnierzy niezłomnych. Wyrok został wykonany, nawet ciuchu nie wydali po śmierci. Tylko zostało powiadomienie. I mieliśmy katorgę, bo były prawa obywatelskie zabrane. Ja zostałem trójka dzieci z mamusią, brat i siostra. I dopiero nam Wiesław Gomułka wrócił obywatelstwo, a resztę wszystko poszło na Skarb Państwa. Wanda Chabińska i Ryszard Chabiński, syn niezłomnego Jana Chabińskiego. Chociaż docenione to jest po tylu latach katorgi, bo byliśmy niczym. I to jest bardzo wielka satysfakcja dla całej mojej rodziny. No nie spodziewaliśmy się, że coś takiego nas spotka kiedyś. W liście do obecnych prezydent Andrzej Duda napisał, że wiele lat bez wieści o miejscu pochówku najbliższych to dla rodziny ogromne piętno, które dziś się kończy, czytał list prezydenta Andrzeja Dudy minister Wojciech Kolarski. Wierzę jednak, że dzisiejsza uroczystość będzie dla państwa potwierdzeniem tego, że ich ofiara nie poszła na marne. Wolna Polska, o którą walczyli i za którą oddali życie, składa im hołd jako patriotom i bohaterom. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki zauważył, że smutek po zmarłych dziś łączył się z pozytywnymi emocjami. Radość z tego, że bohaterowie są dzisiaj wśród nas. Są tam, gdzie jest ich miejsce. Tutaj w Pałacu Prezydenckim, wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Są z nami symbolicznie, ale wrócili na właściwe sobie w historii miejsce. Proszę przedstawiciela rodzin zidentyfikowanych ofiar, pana profesora Mariana Dygo. Ta nota też uświadamia nam, że jesteśmy dziedzicami tego czynu zbrojnego. Ktoś powiedział, że umarli zobowiązują mocniej niż żywi. To już siódma uroczystość przekazania not identyfikacyjnych ofiar totalitaryzmów i jak przekonują pracownicy IPN, nie ostatnia. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me there's a man in a black coat standing at a crossroads, with a pen in his hand and a long list of lost souls.